گلهای تازه، برنامه شماره 122، با عود و آواز عبدالوهاب شهیدی و نی حسن ناهید. شعرها از فائز، گوینده آذر پژوهش، صدا بردار محمود امینی. خروس عرش بی قوغاست امشب، طلوع صبح ناپیداست امشب، سر فائز به زانوی تو ای یار، نمیدانم چه واویلاست امشب. خروس عرش بی قوغاست امشب، طلوع صبح ناپیداست امشب، سر فائز به زانوی تو ای چه با بیناست امشب. مرا تن زورق است و ناخدا دل، در این زورق بود فرمان روا دل، رسد فائز به ساحل یا شود غرق، نمیدانم برد ما را کجا دل. Thank you. نسیم روح پرور دارد امشب، که بوی زلف دلبر دارد امشب. یقین در راه باشد یار فائز، که این سر شور دیگر دارد امشب. رسد فایز به ساحل یا شبت غرق، نمیدانم برد ما را کجا ده. زمان اون چشم ابرو میبره دل، لب و دندان و گیسو میبره دل. گناه فایز شوریده سرچیست، نه من دل دادم او میبرد دید. دل دین دین دل من دل دادم او میبرد دید. چشمات بفرست، برای توتیای چشم فایز کف دستی ز خاک پا بفرید دستی زخای و که پاد به فیر نسیم روح پرور دارد امشب که بوی زلف دلبر دارد امشب یقین در راه باشد یار فایه یقین در راه باشد یار فایز که این سر شور دیگر دارد امشب سهر شبنم که برگی سوش افته به جانم شورشی از بویش افته خوش آن ساعت که فایز همچو گیسویش پریشان حال در پهلویش Hey. پریشان حال در پهلو شده چرا از نو نبای نه گونه است چرا از نو نبای نه مگر چون من ز هجران گل مندم چه فایده نالش بی موجبی نیست کسی دور از نیستانش بکندن کفایه است نالش بی موجبی نیست کسی دور از نیستانش بکندن سوار خنگ خوش رفتارم شد روانه جانب دلدارم شد اسکندر در این اندیش فایز چه اسکندر در این اندیش فایز جهان زیر نگین پندار من شد دل دل دل دل دل دل دل دل دل دل دل دل دل دل دل دل Thank you. خروسر بی غوغاست امشب، طلوع صبح ناپیدا سر فایز به زانوی تو ای یار سر فایز به زانوی تو ای یار نمیدانم چه با ویلاست امشب، نمیدانم چه با ویلاست امشب، دل سحر شبنم چو برگی سویش افتد، به جانم شورشی از بویش افتد. خوشان ساعت که فائز همچو گیسوش پریشان ها در پهلویش افتد. برنامه‌ای که شنیدید گل‌های تازه شماره 122 بود که در دشتستانی اجرا شد.